संता सबरी कौशल्या माता गुरु घासुदास संता सबरी कौशल्या माता आत्मानंद रवि समकर्मी माता ले नाता महाकाथे तोरे कुलवारी तोरे पनिया लागो छत्तीसगढ़ महाकारी सीता मैया के लौकुश इहे जनम ली सीता मैया के लौकुश इहे जनम ली बल्लभाचारी चंपारण ने शरण ली बल्लभाचारी चंपारण में शरण ली माता बिलई के माता बिलई के महिमा भारी तोर पैया लगो छत्तीसगढ़ महतारी सुंदर लाल शर्मा खूबचंद बैरिस्टर छेदी सुंदर लाल शर्मा खूबचंद बैरिस्टर छेदी वीरे नारायण फांसी झुलके सूरा जैसे ती वीरे नारायण फांसी झुलके सूरा जैसे ती माता बिलासक किस्सा भारी तोर पैया लागो छत्तीसगढ़ महतारी तोर पैया लागो अखरी मुनि परशुराम वाल्मीकि तप करी अखरी ऋषि परशुराम वाल्मीकि तप करी रामे बनवास में दस बछर बिछड़ा न करी रामे बनवास में दस बछर बिछड़ा न करी चंदन जस महकाए चंदन जस महकाथे देव माटी तोर पैया लागो चंदन जस महकाथे देव माटी तोर पैया लागो छत्तीसगढ़ महतारी।